الصلات وما يباح منه باب نے بیان هغه کی چې جایز نه دي د کم عمل کول نه په مسکی وما يباح منه هغه چې په کې روا دي دې کې دغه احادیث دغه در ل ذکر کوي چې مسکی سره روا دي او سپ کې ناروا دي نو مسکی کم روا او ناروا دي دا غي ذکر درته کوي د معاوی ابن الحکم رضی الله عنه نو روایت ده دا صحابی اده مدینه منوره کې بو بنی سلیم کې بو سیدو او دا یو حدیث دی د دنه د الله د پیغمبر نه په کہانت او تیار کې او په خط او تشمید د اتوس کې انور حدیثم ددن منقولنی سو کوئی دیار لس حدیث تی منقولنی قال بینانا اصولی وی پمند دی کی جما مسکولو ذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا اذا عطوا رجل توابان فتح ویل شی اے عطوا س په فتح د توا سره او داد نسور یاد زوره بنه اذا عطوا رجل من القوم پرنج کړي و یو سړی د قوم نا فقلت ما يرحمك الله اے مسکی ورته یا رحمک اللہ جواب ورکو ما ورته په مسکی جواب ورکو د يرحمک اللہ فرمانی القوم بی ابسوارهم فرمانی القوم بی ابسوارهم ویشتو بار رقوم پا نظرونو ما تی داسی تیس تیر نظرو کو لکسوک رٹی امانا داو مال پسترگو اشارو کا بغیر د کلامنا او د رٹن نظر را لکو چې دا اولې ز پموس کې خبرې کوم فقلت ما وي واثقل اميا واثقل اميا ور دا واو حرف دې دې ته ندبه وای لکه تاسو نه هو کې ویلي او دا سکل په زمید ساسره دې کاه په کې ساکن نه وا سکلا او فتح د دوارم جایز ده وا سکلا امیا لک بخل او بخل اے بخل او بخل کې دوارا اعرابات ذنذی کې ویل شي وا سکلا وا سکلا او میا په کسری د میم سره دی دا په کسری د میم سره دی وا سکلا امیا وا بری دل د مور ما شانکم سد شان تاسو تنظرون الیا تاسو ګورئ ما تا فجعلوا یضربون بیدیهم رای ګرځې دلیو چې وهله پخپل لاسونه پخپلو پتونونو الاسونه پمسکی پتونونو تراچول فلما رایتم کرجمیو قتل یسمیتوننی چې دای خما چپ کوي لیکن نی سکتو لیکن ز چپ شم هیڅ پوری دې هما چپ کای نو غوسه شم خو بیا چپ شم اما د خپل غضب په مقتضا عملونو کو. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال شي رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكو بيبي هو و امي زما پلار او مور دي دین قربان شي مرایتو معلما قبله ولا بعده مانو قتل معلم او پویا کون کې تعلیم ور کون کې دین مخکم او ندا غین پس احسن تعلیم منه دیر خیست تعلیم ورکولو علا داغوینا. فواللہ ما کهرنی زما دید اللہ پزاد کسمی زیو نرٹلم ولا دوربنی نیوالم ولا شتمنی او نیراتا بدردیو کی بدردی منوی. قالوی انہا دیه سولا تبیشک داموز لا اسلو فی آشے ام من کلام الناس ندے سی پدی کس شید خلق د خبرنا انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءت القرآن دا خو تسبیح دے تکبیر دے دا قرآن لستنلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگورا حدیث تا سوچ کوئی دائی دیدی سی پوری ترجمہ وا دلتا صحابی دا چاپ پرنجبان جواب کی ارحمک اللہ ویلی او صحابو دا تعجب اظہار کنیو علا مزن پس ورطد اللہ حبیبو انہازی صلاتا لا اسلوہ یا شیعن من کلام الناس. دیو جن فقهای احناف وی که چادی پلو گرا الحمدللہ وی پی پرنجو که تاورت ده جواب پتور یرحم و کلا وی نویده مفسد ده سولات ده. ادا شي دي په لور چې الحمدلله پرنجيواله وي نه د احناف مفتابه قول دار شي د مسکی فساد را نه غي خو چې چاور ته رحم وکلا وي چا ورته رحم وکلا وي نو د مسکی فساد راغې پدې پوښوي کنا دا د احناف مسلک مو ورېدو دا نور علماء کرام وای وګوره په دې حدیث باندې علماء دلیل نیولې چې په مسکه مطلقاً خبره حرام دي کدا د حاجت واو ک به حاجت واو کدا مز د اصلاح د پاره دا او کدا غیر اصلاح د پاره دا دا خبره ک قصدن وی ک نسیانن وی ک جهلن وی او ک لګی وی او ک ډیر وی دا شابه صاحب د احناف اوای پوښوي هیڅ گنجائش د خبرونو لري پریخه آی وای د عامد او د ناسی او د جاهل کپه هیر کای کپه سما کای کپ ناپو ده دا ټولو کې فرق نشتا. امام مالک رحم الله فرق کړي چې قصدن خبرې کوي د غیر مصلحت د پاره او قصدن خبرې کوي د غیر مصلحت د مزد د پاره نو دې کې هغه فرق کړی دی. کومه ما چې وی ګور د جواب ورکړي رحم وکړه پیغمبر ورته ویل چې مزوکا نوی پیر همو کلا سرم موس کی فساد را نگه. نو دا باز علماء وی چی دا آغا وقت خبره دا چی لا حکم پورا نور آغلے اگر دنو دغا نور وی جنا دا اللہ حبیب دتا سنگ دے کڑے دتے گورا د موز د اعاده حکم نه وکړي امام مالک رحم الله او کلام عامد د مصلحت الصلات د پارا او کلام د ناسی د هیرون کې او د جاهل دا موز نه فاسد ای هیر دي یو دا حدیث دی او بل حدیث د ذریتین براشی نبی سم په دو رکاتو سلام ګرځولیو هیر شوی دی تی په هیر خبرې مو کې او ذریتین رضی الله عنه ورته یا قصرات الصلات ام نسیت یا رسول الله مسکی کمه راغه د سلور په زیدو شرکتا زیر شي او یوم نشتا نه نه هیر دی ابي شرایا صلی الله علیه پیغمبر پاسه دو صحابه مور پسې دې موږ شکر کلام راغلی کنه دراغلی دغه کتابه بر خبره چې څوک یې د مخ کې ورسو هغه د پاره معتبر تاریخ سندر سره پکار دی نو بعضی ائمه قصدن خبرې دي خود مصلحت الصلات د پاره دي یا په هیر دي یا په جهل دي نو امام مالک رحم الله او په دې سره کیږي پا دی بانی فساد پا مسکی نرازی ادا ٹھولی خبری برست رازی دی خپل زیر بیادا صحابی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توئی قلتو ماوی یا رسول اللہ انی حدیث و عہد بجاہلیہ زمان وی نوی زمان دد جاہلیت سرا ازلا احکامات د دین نپی جنم اس نوی نوی وقت شوی چی دو کفرنا دا اللہ حبیب زرو تیم وقد جاءن اللہ بالاسلام او اللہ منت اسلام را وستو وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا وَبِشَكَ پَمُنْكِ سَسَدِي دِيَاتُونَ الْقُحَانِ دَئِ كَاهِنَانُ تَرَازِي چهی ده غیب و دعوی کئی چیرا مونگ ده مستقبل خبر خلقو تکو پت خبر ور تکو پا غیب پوهیگو قال اللہ حبیب پا آسان طریقه پوئی کوئی فلا آتاتهم تورت مرازا دی خلقو لد سر زما رجوع مکوا تو تصدیق بے کم زینا او کچور زینا قل تم آئی ومن نار جالون یت تویرون منکی سسڑی دیا غیب سپیروال نسی بطفالی کئی قال ذا کشیون یجدونہو فی صدورهم ویدا بطفالی او سپیروالی او شیده چې دای په خپل زرونو شنو کې مومي او د دې لپاره س اصل او دلیل نشتا دا سي د دې د نفس وسوسي قال قلت ما ویلی و من نار رجال منکس سړی دی الله پیغمبرا یخطون ایکر خراکاږي اغای کر خیرا کاگی ایو ایدا با یو سڑیو عراف تا براغی داغم مخی تا با یو الک ناستو ناغور تا حکم کوئی دیشو گو کی کر خیرا کڑی ری کر خیرا کڑی ری کر خیرا کڑی ابیا با آغس منتر منتر روی ابیا به دی ماشوم لوی اوس دا کمی کرخه چې دراخ کلی بیش میرا دین دو دو را روانه وا نو بیا به قتل چې اخر کی د دې خطوط او نبا باقی سپات شول نو ګره که زوج بو دو کرخه و پاتې نو دا به نه خد کامیابی وا اکه یو به پاتې و نو دلیل بدسو د حرمان او د بد نصیبی قال الله پیغمبر وکانا نبی من الانبیاء یخطو یو پیغمبر د پیغمبرانو هغه مکر خراخ کی او دا هغه معجزه فمن وافق خطه فذاک د چا خط چې د دې پیغمبر د خط سره مناسبت ولرلو فذا کنو بدغه کار دی کوي کو چون کې موافقت معدوم نه اے اوس پته نه لګي امو لا پته نشته لار نشته علمي یقیني ته په موافقت باندې نوش کر خیو خاتون راخ کل دا درسنی او هغه دا پیغمبر چې وراخ کی دا داغه معجزه وا رواه مسلم قول لكني سكت هكذا وجدت في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وصحها في الجامع الرسول بلفظة كذا فوق لكني اے کتابت دے لفظ کذا دے فوق لكني مخ کی او د فاسد لکنی نو دا لکنی لفظ ثابت دی په اصول کې اپ مسوابی هو کې ساقط شوه او دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو روایت دی قال دې فرمایي كنا نسلم و سلام شول په نبی رسول الله او په صلات ایب په مسکیو فیرد علینا نو مون ته به واپس کول سلام په قول او په لفظ سرا ادا دا غو خبرې دي چې مسکی خبرې رواوي فلما رجعنا من عند النجاشي کله چې راغلی موږ د الله حبیب ته د نجاشی رضی الله عنه د طرفنا سلمنا علیه موږ په سلام شوو فنم يرد علینا نو موږ ته جواب نور راکړي موږ ته پیغمبر علیه السلام جواب رانو کو فقلنا یا رسول الله موږ د الله رسول کنا نو سلم علیک فی الصلات موږ به تاسو سلام شوو په مسکی فترد علینا نو تاسو به سلام مونږ ته واپس کوو اوس کوم جواب رانو کو فقال ان في الصلاه لشغلا وي په مسکی خام خاشغل نه د سلامونو چولو واپس کولو نا متفق علیه اې د ائمو اربعو اتفاق ده کدا حالت مسکی د سلام جواب چا په جب ورکو نو مسکی فساد راغی لکه تاسو کې سلام علیکم و علیکم السلام البته سعید ابن المسیب حسن بصری امام قتاده دا تابعین وای چې د سلام جواب چا په جب باندې واپس کو نو دا مفسد صلات نه دی صحیح په دې فساد نه را دي کبه جب دی جواب ورکو سو کوئی وای بیا د امر باو په منس کې په اشاره سره سلام کې اختلاف دی په خله خو جواب نشو ورکولې خو ته سلام واشل اما در تسر خذول یا ملاس د ابتدا سینا سکو د جواب د پاره نو دی کی دایمه اختلاف ده امام شافعی امام مالک امام احمد رحم الله په نزبانی سلام جواب په اشاره سره په مس کی بلا کراهت جائز ده بلکې شافعی ورته مستحب وای څورته وای وای جائز نه څه شه ده مستحب ده او احناف وی سلام جواب په اشاره سره مکروه دی دائمه ثلاثه او دلیل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی وی ما تپوسو کو ما بلال رضی الله عنہ ته څنګه به نبی رسول سلام جواب واپس کول چې تاسو به سلام واچلو ایب په مسکیو قال کان یشیر بیدیه ود الله پیغمبر په لاس وبانی اشاره وکا نگر سلام بلشاری کی دو علماء اختلاف دے نگر پجب بنو واپس کیتا سو دو فقہا و قول واردو اکا پجب چا سلام واپس کو نموز باطل شو پلاسو پا گت اشار کولشی متفقن علیه او د احناف و حدیث دام دے چی وی ما پا پیغمبر سلام واچو لونگو را واپس نکو اے فلم يرد علينا نه اشارتن او نه کلامن دا احناف دلیل مونږ چې واپس شو د حبشینا نو سلام مو پیوا چولو فلم يرد علينا نو مونږ ته واپس نو کو سلام نه بالقول او نه بالاشاره فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاه فترد علينا تاسو مونږ ته واپس کوو قال ان في الصلاه لشغلا بيشک په مسکه شغل نه ايغه قران للي ذکر کې دعا کې خبر و مبر و سلامن لا په مسکه وزګار نه متفقن عليه د معقیب رضی الله عنه نه روایت ده د ډېر مخکی په مکه کې اسلام راوړ او حبشی ته هجرت کړو ادب د الله د حبیب غوته مبارک ساتل او حفاظت کړو او عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ دے پا بیت المال مقرر کرے ہو دے دوسمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کے وفاد معیقیب رضی اللہ عنہ دنا احادیث دی علماء تعداد نے لکلے سو کوئی چی دے لالی رضی اللہ عنہ پا خلافت کے وفاد دے دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نریو نوایت نکل کی فی الرجل پا بارد سڑی کی یوسو ترابا دی خار برابرائی پا مسکی ہی نا حیسو یسجدو کمزے کی چی سجدہ کئی اے سجدی لزے برابرائی خو پا مسکی برابرائی قال اللہ حبیب ان کنت فائلا فواحدتا کتکے اخلاص نشتن یوزل کداسے اے دی پر گورا لکه گیچی پراته دي چې سم دسی په موضوع ده د موضوع نمک کې د صفایي مکمله او نشو اوس په گیچی چې تندیو لګې نو تندیو چت پروتزم کې نه رسیږي بس یو زل د تندید د نه داسې صفایي وکا وګوره دا یو عملی قلیل راغې په مسکه او پیغمبر علیہ الصلات والسلام اجازت کو فواحدتا متفق علیہ یوزل برابر کا او دلتا بازی وی دلتا مرتن راغلے خوی بازی روایاتو کی مرتینم راغلے دے یو زل دو زل برابر کا پا باز روایاتو کی لفظ د مرتین امراغلے نولماء لکلی مرتن او مرتین دا خبر درست دا یو زل در تدا سی کول کافی دغه مرقات ویلی خدا نور عام علما دی او زل قائل یا سپو شوی زکه حدیث کی او زل راغله دی یو زل دا سکول شی چې د تنلی د پارسو کې په مسکی زی صفا کې ان کنت فاعلا فواحدتن دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده دې فرمایي وای منا کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الخسر فی الصلاه اے پتو شوبان لاس کې خودون پموسکی به پتو شوبان لاس نکې دی نو د خسر معنا وا وضع الید علی الخاسره اے پدی تشو دی پرو مال وګوره او دا دی یهود طریقہ را اگر د علماء په معنا د اختصار کې اختلاف محققی وکونه او اکثر د اهل لغت د دین دی چې اختصار دیتا وای چې سړې په مسکی پته شو لاس کی دی یو معنا دا وا باز دا معنا هم کړو په مسکی دی هم صاحب لاسو کی نیولې بلا عذر یو درمه معنا دام چاکړي او صورت دی مختصر کو الاغی د اخر نه دی آیات یا دعایاتونو لستل والله منووي او محققين وي دا وله معنا صحیح ده او دا په مسکې ناروا دي مکروه دي او ددي حکمت ذکر کړی ولې یو حکمت دا دی وایي شیطان چې راکوشو نو پتو شوې لاسیخې وو دویمه وجه دا ده وایي شیطان چیزي داسې پتو شوې لاسیخې روان وي دریم دا دی یهودو طریقه را سوک وی دا راحت دا اوروالو دے او سوک وی دا دا متکبرینو طریقه را متفقن علیه نو دا اللہ حبیب دا دینا منا فرمائی لینا وان عائشة ام المؤمنين عائشة صدیقه رضی اللہ تعالی عنها روایت ده ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی اللہ تعالی عنها روایت ده قالت بی بی فرمائی ما تپوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان الالتفات فی السولات دلتفات نپ مسکی فقال هو اختلاس دا اللہ حبیب فرمائی دا التفات اختلاس دے یوشی تختول دی پتلوار یختلسه الشیطان من صلاة العبد چه تختول کئی شیطان د مزد بندنا ګور التفات درې قسمه ده سو قسمه ده بھائی هدی په لګوري مخدا سے ګرځه ګیا شاپه رګول دې ته التفات مو بي جندو مختاوي راتاوي او خابل خوا الالتفات بطرف الوجه يمينا وشمالا بلا حاجه من غیر تحول صدر سینہ نتاوی خو مختاوی نداد جمهور علماء پنیز مکروح دے او ظاہری علماء ویچی دا حرام دے دویم التفات دے بطورف العین اے سترگے گٹھو نبانے گوری ہاں دا لابا سبی ہی اگرچہ خلاف اولا دے خبرانا او درې ملتفات دا دې د قبلین د سینم تا او کا نو دا په اتفاق سره مبتل د صلات دې سره مبتل د صلات دې نو مسکی و یو خواب الخانو ګوري دا شیطان ارسو تختول خشوع لاړه خشوع لاړه اچتی یو خواب الخوا ګوري د بل شي توجه را لاسم زمون توجه ني اچي مسکی یو خواب الخوا ګوري د نورو سيزونو توجه رااله هغه خوشو خوشو اسم نو اچي سوام ور سره ختم شو متفقن عليه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی لینتہین اقوام خام خامن دیشی سقومن آن رفیم ابسوارہم دا پورتکول ددوین نظرن لرا عند الدعائی فی السولات پا وقت دعا کی پا مسکی اسمان تا ہے مسکی باسمان تا نبوری او لا تخطفن بصارهم یا بد دی نظر نو تختول شی وګور په موس کې برکتل دا حرام او ناروا او ناجیز دی بلکې دی کې دړل دی دو خطر او داغه د سزا ورکول الاله العالمین وعید ورکړي دی ادا مکروه دی علماء لیکلی تر دې چې علامه ابن حزم وي مصیبات نیږي او په دعا کې برکتې شي کنا ناکثر علماء وي دعا کې اسمان تک ته چې غمز نبار غمز نبار برکتې شي رواه مسلم داوی قتاده رضی الله عنه روایت ته قال دے فرمائے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل نبی علیہ السلام ام الناس خلق الامامتی ورکولا و امامت بنت بلاس امام بنت بلاس نسیوا علا آتقی ہی پوگیوا فیدا رکعا پیغمبر چی برکو کولا و دعاها نداوی دوگی نراکتک کی بینولا و ایدا رفا من السجود عادها اچی سجدی نبر آپورتو شو بیا بی پوگا کینو لا متفقن علیه اید اللہ حبیب پموس کی امامو چطولا اب بے کینو لا اب پوگا بے کی خدا خوی بازی فقہاو یا ملی کثیر دے دی علماء اوس مختلف جوابونه کړی بعضی دا ویلي چې په خپل اون خطاوږي سره خدا سي تکلفات دی بھائی د حدیث د ظاهري الفاظونو خبره خلاف ده دا اماما بنت زینب وا دا اللہ دا حبیب مشر لور بی بی و ادا امامہ دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی معشومہ و بیارستو لوی اشوی دا علی رضی اللہ عنہ دا فاطمی بی بی دا وفات نا پس پا نکاح استی علی رضی اللہ عنہ دی سره نکاح کړی د فاطمی رضی اللہ عنہ د وفات نه پس. نو کله چې علی رضی اللہ عنہ شهید شو او عدت تیر شو، نو دا مغیر ابن نوفل ابن الحارث په نکاح واغستا. دګور په وګوا رکو چې به کول نو کې به خوا. ابو داوود شریف دا الفاظي حتا اذا اراد ير کا خذها فوضعها، چې د رکو اراده کول نو کې نه رونی و کې خوا. به رکو سجده وکا حتا اذا فرغ من سجودي وقام اخذها فردها في مكانها، بے خپل ځای له واپس کا. وګوره دا حدیث ظاهر د دې دی چې دا حمل او وضع پیغمبر کول دا نه چې دا خپل کوزیدا او را خطا. نو علامه خطابی چې سویلی دا خپل کوزیدا او را خطا با، نو ایده د دې حدیث د الفاظو سره مناسبت نه لري. وې حدیث کې دلیل ده د دې چې چا بني ادم پورته کړي یا پاک حیوان نموز کی ادم وایي چې د ماشومان جامې پاکي بدنونه پاک دي ترسو چې د پلیتۍ یقین نه راغله، ترسو سره ده د پلیتۍ یقین نه راغله. او دا علماو فعل قلیل ذکر کړي دا مس کې فساد نه راولي. بازی ویلی وی دا نفل و خولم او لگلی دا خبره مستی تاویل لی دا نفل نو بلکی فرزو. لکا ابو داود شریف کی ناسی حدیث دی دیت میں سر لگئی ما سوک دی ورسر وی سوک خبم میں لگئی نون میں لگئی ورسر خوا تم دا ریل دیر دی پلک ابرا ٹوڑا تا نا ہاو کن تایی لگوری ہو دی سر میں لگتا جما توجه نو بدلی یه بای توجه مرا. ابو داود شریف کی دا سراغلی وی پا من ددی که مونگا انتظار کولو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الظهر او العصر، در آوی شک ده جماز پقینو کما دیگرو. بلال لذی اللہ نو مستر آغخته و دی که دا اللہ پیغمبر روت و امامت و علا عاتقه، نو نفل نوسو فرض مزو د الله حبیب په مصلو درېدو مونږ رسور پسې درېدو. او الله اکبر مونږ نبی صاحب مونږ مې او ما په وګو ناشتا وا. ها اکله چې فرضو کې داسې راغلی نو نفلو کې هویا په طریقې اولا سره دی. دیکی بیا دا ابما و مذاہب دی امام مالک رحم اللہ عدم جواز د حمل تلاڑ دے مطلقن اجواب کلی چی دا نفلو خطا سواو ری دل چی دا ابو داود شریف حدیث دا خبر رد کئی. ایدا جوابم کړه و ایدا د ضرورت د پاره وسوک د دې سمبالولونو. او که چریدا پیغمبر اسلام فریخ وي نو دې بداسي جړل چې پیغمبر اسلام نو ټول به په جړه غافل کړي وي او مشغول کړي به وي. چا ویل چې دا د پیغمبر خصوصیت سو کوئی دا خبر منسوخ دا خبر نسخ پا دلیل ثابتی گی دا خبر سر را پاسی اچه کم خبر دا ڈالی او دا مذہب نخیوی بدا منسوخ دا و نسخ دلیل شرعی بغواڑی. امام ابو حنیف رحم اللہ وی چه عند ضرورت دا جائز دی چه ماشوم پو گئی اکا ضرورت نی نو بیا کراحت دے. نو دا حدیث حمل کرے دے پا حالت و ضرورت مانے. زمون باز احناف و مویدہ شید بیان جواز دا پارا پیغمبر علیہ السلام کرے. لکه باز احناف فتاوی دی تلاڑ دی چې دا د بیان جواز د پاره وو. دا د لوی چې بنی آدم پاک دی اده د پخېټه کې کوم پلیتی پر تلا غو معاف دا غو په مېدا کې نه دا سره پاره د بیان جواز د پاره وو. وان ابي سعيد الخدري متفق عليه وان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تفا ابا احدكم في الصلاه قال شي باسي كي يود تاسن پمسكي ندي رسوكي فليكزم خلد بندكي هشون دې را جوختي کی یا غاخونه دې جوخ کی فال یک زم نو دې دې دا خلرا جوخته کی او دا با سید بند کی پخلی را جوختولو شوند جوختولو غاخونه جوختولو سرا مستتوا سمری شی وشوی فین شیطان یدخونو اے شیطان پدی خلکی وردن نکی رواه مسلم. نگر کمس کی میں باسی رالا اللہ مانی لاس کی دا بارب دا سیو کا آداب دی دا شریعت. وفی روایت البخاری نبی حریرت رضی اللہ عنہ روایت بخاری شریف کی دی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا قال اذا تصاب احدكم في الصلاه قال چې باسي کې یو د تاسو نه په مسکی فل یکزم مستطوا نو بند دی کی سمره شی وسو تا کتی وی ولا یقل ها خلد کلا نو پری دی چې او ها आवाज تی جوړ شي د باسي نا فان ذالکم من الشیطان دا تصاوب یا دا ها آواز رسل دا د شیطان ندی. اے شیطان خوخی چی دا سڑے باسیو کی دے دا شیح سکی خوخی ہے. آو روایت کی دا سر اغلی شیطان خان دی دا دی پوری یزحکو منہو فإن ذلك من الشيطان يزهق منه دې دې نه خندا کوي. او علما ولیکي باسي د ډېر خوراک د وجي نه وي. نو سمره چې دفقول شي دفکه به کومسکین هم بخله باندې او کومزنه باره هم بد بندول کوشش کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.